Dani Parejo, el deu a l'esquena, refer-se de la Rada en Barcelona, li ho compta la 97.7 Ràdio. Esports 97, el partit València, un Granada 0, val penal per a València. Xiula, va Parejo. Gol! Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el punt de penal per a refer-se de la errada fase 10 a Barcelona. Plantava la pilota després del penal que li ha fet Mainz. Antonio Barragán. Parejo contra Roberto. Roberto a un costat. La pilota de Parejo a l'altre. La pilota que se convertix en altre gol per al València en Mestalla. Ha marcat Dani Parejo. València, Fuego i Parejo 2. Granada 0.